इदम वै तन्मधो इत्यादि जो है अब उस मध विद्या का अंतिम स्वरूप बताने जा रहे ब्रह्म का। यह अंतिम मंत्र भी है, कंडिका है। इदम वै तन्मधो इत्यादि पूर्वत भाष्य कहते हैं प्रथमा अर्ध का पूर्वार्ध का अर्थ पूर्वत की समझना। रूपम रूपम प्रतिरूप बभुआ, रूपम रूपम जैसा जैसा उपाधि है उस उपाधि के अनुरूप अनुरूप ही हो गया। व्याख्या करते रूपम रूपम प्रति प्रतिरूप रूपांतरम बभुव। रूपम रूपम ये उपाधि भेद को बताने के लिए विक्षा प्रति शब्द फिर तंत्र से उच्चारित है। रूपम रूपम प्रति प्रति रूपम रूपम प्रति प्रति तंत्रोच्चारण शत्रुचर भी अनेकार्थावबोधकत्वम तंत्रत्वम है ना। उसके आधार पर यहाँ पर प्रतिशत जो है प्रतिरूप के साथ रूपम प्रति रूपम प्रति प्रतिरूपो बभुव अर्थात रूपांतर बभुव ने प्रत्येक रूप से जुड़ करके वह रूप रूपांतर को प्राप्त कर दिया जाता है। नीचे कहते प्रतिशब्द तंत्रोच्चारित तंत्र प्रकारांतर ने किया आवाज इसलिए तंत्र अनेकार्थ तात्पर्य टिप्पण है। आनंदगिरी में दिया प्रतिशब्द तंत्रोच्चार तंत्रेण उच्चारित टिप्पण करने चाहिए अनेक अर्थ तात्पर्य उच्चारित। आनंदगिरी बाबा कहते रूपम रूपम उपाधि भेदम उपाधि भेदम देहम देहम प्रति प्रतिरूपो अर्थात रूपांतरम बभुव प्रतिरूपो रूपांतरम बभुव रूपांतरम का भी व्याख्यान प्रतिबिंबम बभुव प्रत्येक शरीर में अनंत प्रतिबिंब हो गया अलग अलग अलग अलग जैसा शरीर जैसा उपाधि उतरा वैसा प्रतिबिंब बन गया प्रतिरूप बभुव विवक्षिताम यही अविवक्षिता प्रतिरूपो अनुरूपो वा अथवा दूसरा अर्थ करने भाषिका प्रतिरूपो मैंने अनुरूपो वा जैसा उपाधि उस उपाधि के अनुरूप हो गया वो यानी उपाधि के अनुरूप हो गया का मतलब क्या तो यादृक संस्थानों माता पितरों तत् संस्थान तद अनुरूप ये पुत्रो जाए जिस प्रकार के संस्थान वाला शरीर के अवयव संस्थान उसको संस्थान में आकृति जिस प्रकार के शरीर आकृति वाला माता पिता है उस संस्थान के अनुरूप ही तद अनुरूप का मतलब क्या वो जैसा है कुत्ता है तो भी कुत्ता है ही नहीं वो आदमी है तो आदमी कैसा है वैसा तद अनुरूप पुत्रो जायते उसके अनुरूप ही पुत्रवा करता है नहीं चतुष्पद द्विपाद जायते चार पैर वाला जंतु से दो पैर वाला जंतु पैदा हो जाएगी द्विपदो व चतुष्पद और द्विपद वाले जंतु से चार पैर वाला जंतु पैदा हो जाए ऐसा कभी नहीं होता इसी का नाम प्रतिरूप बभुव अनुरूप बभुव कहीं अपवाद बात अलग चीज है कि एक अंगुली बढ़ गया तो अलग थोड़े हो गए आदमी तो कहा पांच अंगुली सबकी होती ही है अब यदि छह अंगुली पैदा तो क्या करो और कई बच्चे ऐसे निकलते इधर से इधर चिपका हुआ रहता है नहीं दो दो इकट्ठे कहीं कैसे कैसे हो जाते हैं एक आदमी गाय लेके घूमता है पैसा कमाता है देखा होगा आपने उसकी गाय की पीठ से यहाँ पर सब निकल गया पता नहीं कैसे निकल गया लक्षण है ना देखने में बड़ा अजीब सा भी लगता है देखने में बहुत विचित्र ऐसी पैदा हो रखी कैसी जिंदगी है गाय भगवान ही जाए वो गाड़ी में खड़ा करके घुमाते रहते पैसा कमा तो ये सब वो एक अपवाद मात्र सामान्य रूप नहीं देखेंगे ना आप चार पैर से चार पैर दो पैर से दो पैर तो उल्टा तो कभी होता नहीं इसी का नाम प्रतिरूप बभुव सएव ही परमेश्वर सएव ही परमेश्वर नाम रूपे व्याकुर्वाणो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव वही परमेश्वर जो है इस नाम रूप का व्याकरण करने की इच्छा से प्रत्येक उपाधि संबद्ध होकर के तत्त्व उपाधि के अनुरूप शरीर आदि को धारण कर उनमें प्रतिबिंब रूपेण उपस्थित हो गया किमर्थम पुनः प्रतिरूपम आगमन तस्य इत्युच्यते वो परमात्मा प्रतिरूप धारण करके इन शरीर आदि उपाधि में क्यों आ गया क्या प्रयोजन है उसका यहाँ पर आने, इस तरह से जहां आने का? तब मूल मंत्र में कहा तदस्य रूपम प्रतिदक्षणाय, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ये हिस्सा तत् वह ब्रह्म अस्य स्वस्वरूपस्य आत्मनः रूपम प्रतिचक्षणाय प्रत्याख्यापनाय प्रतिख्यापनाय इति तत् माने प्रतिबिंबात्मकम्। वह प्रतिबिंबात्मक आत्मा अस्य आत्मन इस विशुद्ध आत्मा का अविद्या जो है पटल के द्वारा आवृत जो ये विशुद्ध ब्रह्म है उसका जो रूप है स्वरूप है सच्चिदानंद घन नित्य शुद्ध स्वभाव आदि उसका प्रतिचक्षण आया, उसका प्रतिख्यापन करने, उसका प्रकाशन करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए क्या जरूरत है? उसका प्रख्यापन करने का यदि ही नाम रूपे न व्याक्रिय थे तदा से आत्मनिरूपाधिक रूपम प्रज्ञान घनाक्यम न प्रतिख्यायित। क्योंकि यदि वह नाम रूप का व्याकरण न किया होता वह पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप निरूपाधिक रूप है, यह बात वह प्रज्ञान घन रूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, सच्चिदानंद घन रूप है इत्यादि का प्रख्यापन कैसे कर दिया? न प्रतिख्यायित, कोई उसका प्रकाशन नहीं करता। अब जो है शास्त्राचार्य आदि के द्वारा उसको प्रकाशन कर लेते उपाधि में रहने से, यदि उपाधि में न होते तो न शास्त्र न आचार्य और उसका प्रकाशन होता ही नहीं। अतएव प्रत्येक बिंब रूपेण उपस्थित होने के कारण से, प्रतिबिंब रूपेण उपस्थित होने के कारण से वह प्रतिबिंब को अपना बिंब को जानने की जब इच्छा होती है तब तो शास्त्र आचार्य उनके माध्यम से आगम प्रदान होकर के वह श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर अपने स्वरूप को जान पाता है, प्रकाशन कर लेता है। एक अर्थ ही यह प्रवेश की कथा है। जीव ब्रह्म एकत्व का अपना जो स्वरूपानुभूति की आकांक्षा है बिना नाम रूप व्याकरण का होने तदर्थ इस तरह से कहते तत्प्रत्यक्षणाय, इसलिए कहो तदस्य रूपम प्रत्यक्षणाय। यदा पुनः कार्यकरणात्मना नाम रूप व्याकृते भवतः तदा अस्य रूपम प्रतिख्यायेत। और जब पुनः कार्यकरण रूपेण कार्यकरण संघात रूप से यह नाम रूप तो जगत का व्याकरण हो गया तब जाकर के अस्य रूपम प्रतिख्यायेत इस विशुद्ध परम स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है। जैसे जो है आप घटपट आदि न दिखाई दे सूर्य है इसमें क्या प्रमाण? आप प्रकाश को अस्तित्व तभी मानोगे जब उस प्रकाश की मन से कोई चीज का लाभ हो रहा है, आपको कुछ अनुभव होता। यदि अनुभव ही ना हो किसी वस्तु का प्रकाश ऐसे कोई प्रमाण नहीं बनता। सूर्य की अस्तित्व में प्रामाण्यता यही बात का है कि आप उसके प्रकाश से घटपट आदि अनुभव कर रहे, इसलिए उस श्लोक में आपने देखा था शुरू यहां से किया है या नहीं? जब स्वयं प्रकाश अनुभव कराने के लिए गुरु ने शिष्य से पूछा तो यही पूछा किम ज्योतिषारहनी में है या नहीं, ये बताओ तुम्हारी ज्योति कौन सी थी, कौन सा प्रकाश था जिससे तुम दिन भर सगल व्यवहार करते रहे और उस व्यवहाराधीन होकर के प्रकाश की सत्ता स्वीकार हुआ और उस प्रकाशवान के बारे प्रश्न पूछा प्रकाशवान कौन है? आपने कहा सूर्य। फिर पूछा रात्रि में दीपादी और दिन और रात सबको वह किससे आप जान रहे हो? चक्षुरादि चक्षु से तो हमने जाना कि मैं इस प्रकाश से घट को देख रहा हूं। इन चक्षुरादि भी जब सो जाते हैं तब कौन से प्रकाश से तुमने काम किया? तब आप कहते हो बुद्धि से मन से जो भी अंतकरण स्वप्न जब वो भी लय हो जाता है तब कौन से प्रकाश तुम हो ऐसा अनुभव करते हो? मैं हूं करके सुपुर सोया था करके अनुभव करते हो? सवा कहते बुद्धि भी सो गई है तब वो कहते हैं मैं ही हूं और तुम भी वह नित्य प्रकाश वाले सिद्ध हो गया। इस प्रकार से बाह्य प्रकाश के द्वारा आप अंतर प्रकाश पर जब जाते हो वहां भी यही प्रक्रिया अपने अपनाया है और ये सारी प्रक्रिया तब संभव है जब नाम रूप रूप व्याकृति उपाधि रूप जगत है तो अन्यथा संभव नहीं। अतएव जिस प्रकार से प्रकाशवान तत्व का निश्चय करने के लिए उससे जन्य प्रकाश के द्वारा अनुभूत किसी वस्तु का अनुभव को स्वीकार जब तक नहीं करते हैं तब तो उस प्रकाशवान वस्तु के अस्तित्व ही सिद्ध यथा नहीं होता। तद्वत यहाँ पर उपाधि में आकर यदि प्रतिबिंब के द्वारा यदि हम जगत का अनुभव नहीं किए होते तो इस जगत से प्राप्त दुखों का परित्याग करता हुआ प्रतिबिंब का प्रतिबिंब स्वरूप अनुभूति करते हुए उस सच्चिदानंद परमात्मा का कोई निश्चय नहीं कर सकता था। ए तदर्थ ही नाम रूपा जगत उत्पत्ति में यह व्याकरण करना है ये सिद्धांत नहीं किया। लेकिन उसे किया कैसे, रूप प्रतिरूप कैसा हो गया? इंद्र परमेश्वर माया भी प्रज्ञा भी नाम रूप कृत मिथ्या अभिमान न तो परमार्थतः परमार्थता अनंतव नहीं हुआ है वो केवल नाम रूप कृत मिथ्या अभिमान के द्वारा वह इंद्र मैंने वह पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। इंद्र से तात्पर्य वो राजा इंद्र नहीं लेना, क्या इंद्र प्रकरणानुसार है शुद्ध ब्रह्म को कह रहे हैं यहाँ पर इसे इंद्र ईश्वर वह असंग आत्मा होता हुआ भूगोल उपादन असंग आत्मा है वो इंद्र वह बहुत भाव को कैसे प्राप्त कर गया उसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। इंद्र परमेश्वर माया भी प्रज्ञा भी उपाधि भूताभ्यो दिभ्या प्रज्ञा उपाधि भूता बुद्धि से अनेक बुद्धियां उनके द्वारा अर्थात नाम और रूप कृत मिथ्या विमान के द्वारा मृत्यु परमार्थ रूप बहुरूप गम्यते वह बहुत रूपों वाला के रूप से आप अनुभव में आता है। एक रूप एव सन है तो एक रूप ही प्रज्ञा घन सन अविद्या प्रज्ञा भी बहुरूप गम्यते पूर्वान्। यदि वो एक रूप में है वह प्रज्ञान घन है फिर भी अविद्या जन्य प्रज्ञाओं के माध्यम से वृत्ति विशेषण के द्वारा औपाधिक वृत्ति के कारण आवित्यक अनृत बुद्धियों के द्वारा आवित्यक अनृत बुद्धियों के द्वारा बहुत रूपेण अनुभव में आता है दिखाई दे जानता है प्रतीत होता है। अकस्मात पुनः कारण किस कारण से जवाब युक्त रथ इव वाचिन सबसे प्रकाशन ही किस कारण से ऐसा हो गया पुंसा भूत परमात्मा शुद्ध ब्रह्म गया भूत किस कारण से हुआ वो कारण बता। उसी प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पर आप बहुरूपा हो जाते हैं आप एक हो ना यानी हुआ आप एक फिर भी जब आप देखते हो अपने आप को आप दृष्टा बोलते हो सुनते हो तब अपने आप को आप श्रोता बोलते हो सुन रहे हो अपने आप को घ्राता बोलते हो है कि नहीं। आप एक होते हुए भी तथा इंद्रियों के साथ संबंध करता हुआ आप भी अनेक रूप वाले हो गए। जब आप श्रोता हैं तब उस समय आप घ्राता नहीं है जब आप घ्राता हैं तब आप दृष्टा नहीं है, है क्या। एक कालावच्छेद देना एक इंद्रिय रूपा उपाय संबद्ध होकर के आप एक हो तो अभी एक उपाय से विशिष्ट रूप से एक रूप धारण कर लेते हो फिर कालावच्छेद फिर दूसरे रूप को धारण कर एक होते हुए भी हम अनेक अलग अलग उपाय संबंध करता हुआ अनेक रूपों वाले हो जाते हैं। ये तो हो गया इंद्रियों को लेकर भाई क्रियाओं को लेकर के भी हो जाता है। यानी आप जो है वर्तमान में जो है विद्यार्थी क्यों आप पढ़ रहे हैं पढ़ाना रूपी क्रिया से क्रिया भी एक उपाधि इससे संबद्ध होकर के आपका नाम पढ़ गया विद्यार्थी यानी वही आपको जो है किसी गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब आपको कहे महंत है महामंडलेश्वर है संज्ञा पड़ गया कि नहीं पड़ गया आप तो वही है। अब बताओ आप विद्यार्थी हैं कि महंत है क्या है वाक्य में आप ना विद्यार्थी हैं ना आप महंत। तो इसी प्रकार अवस्था भेद को लेकर क्रिया भेद को लेकर गुण भेद को लेकर इंद्रिय भेद को लेकर आपके अंदर अनेक संज्ञा प्राप्त हो जाता है अनेक वाला हो जाता अनेक रूप वाले हो जाता लेकिन आप वही है एक तद्वत यहां पर करें इसलिए युक्ता रथ इव वाचिन जैसे रथ के समान रथ एक है इन घोड़े अनेक स्व विषय प्रकाशन आए ही अस्मा क्योंकि जिसलिए ये इंद्रियां त्याग करती हैं अपने अपने विषय को प्रकाशन करने के लिए, अस्य हरयो हरणात् हरया इंद्रो मयपुरु रेदे युक्ता यस्य हरया, है ना मंत्र में युक्ता यस्य हरया युक्ता ही अस्य हरया, युक्ता मतलब रतयो बाजी, जिसे घोड़े घोड़ों से जुटा हुआ रथ होता है, उसी प्रकार से ये जो जीवात्मा आत्मा है ये इंद्र भी घोड़ों से जुटा हुआ है, जुड़ा हुआ। जब घोड़ों से रथ को जोड़ोगे नहीं तो रथ को खींच नहीं सकते ना, घोड़े दौड़ पड़ेंगे रथ नहीं चलेगा। इसे जब इंद्रिय रूपी उपाधियों से हमारा जो स्वरूप आध्यात्मिक जो स्वभाव स्वरूप प्रतिबिंब है वह समझ जोड़ता नहीं, तब तक दृष्टा स्वरूप बनता बनते नहीं। इसे युक्ता कह दिया, जिसे घोड़ों से जुड़ा हुआ रथ है उसी प्रकार से सविषय को प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त हुए, इंद्रियों से संबद्ध प्रतिबिंब हो रहा है। इसे अस्य हरय, अस्य से लेना है आपको किसको, अस्य इस शरीर में विद्यमान जीवात्मा को प्रतिबिंब को, शरीर या प्रतिबिंब आत्मा को जीवा क्या है ना, तस्य जीवस्य हरय उसी का ही हरे हरय है। हरे है क्यों नाम पड़ा, इसका नाम हरि क्यों, हरि तो भगवान को कहते हो हरंती पापाणी थी हरि, नहीं नहीं यहाँ वो नहीं, हरणात हरि ही, ये भी हरण कर रहे हैं पापों को नहीं, आपका अपने स्वरूप से हरण करके विषय में डालो। हरणात इंद्रियानि हरि ते हरय, हरणाद हरि हरय इंद्रियानि चेतः, कितने शता सैकड़ों की संख्या में, यहाँ तो आप ग्यारह जनों की उपाधि में अलग अलग उपाधि में जब उतनी उतनी होती जाएगी, इसलिए उस एक ब्रह्म के लिए तो अनंत शरीरों से संबंध होकर के अनंत हो जाएगा, आपका अगर एक को लेकर ग्यारह आप गिनते हो, यानी जब आप एक का ग्यारह है, एक शरीर वाले आपके पास ग्यारह हो गए, वो अनंत शरीर वाले कितने होंगे, अनंत हो गए। इसे शतानी को दिया, शतानी दश विंशति शतानी सहस्राणी इत्यम असंख्य तात्पर्य, तात्पर्य इसका दस शत विंशति, ये जो शब्द जो प्रयोग हो रहे हैं इसका लक्ष्य तात्पर्य लक्षार्थ क्या है, अनंतत्व में दश च स्वयं मूल में ये शत शता दश इति है ना, शता दश इति इति करके समाप्त कर दिया, प्राण भेद बाहुल्या शतानि दश च भवन्ति अनंतर्भवति, तस्मात् इंद्रिय विषय बाहुल्या तत् प्रकाशनायैव युक्तानि तानि न आत्म प्रकाशनाय, इसलिए इंद्रिय का विषय की बाहुल्यता के कारण से ये विषयों का प्रकाशन करने में लगे रहते इंद्रिया, उसी के लिए युक्त हो गए जीव के साथ, न आत्म प्रकाशनाय आत्मा का प्रकाशन करने प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या प्रमाण है, परांच खाण वितरण स्वयं भो यदि काठ दे कठोर से स्पष्ट ही कर दिया गया, खानी मन इंद्रिया परांची एव पराग विषय मुखानी एव जो है प्रवृत्तानी थी वितरण स्वयं भो, इधर स्वयं परमात्मा ने मानो इस जीव को हिंसित कर रखा है, प्राणी वेद बहुता से इंद्र विषय की बावलता आ गया, तत् प्रकाशनायैव प्रवृत्तानि विषयों का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्तानि संतो युक्तानि प्रकाशन युक्तानि जुड़े हुए जीव के साथ, या थोड़ा अशुद्धि है पांच नंबर टिप्पणी में देखिए नीचे, आत्मना इंद्रिय अगोचरत्वात् ये बना, इंद्रिय अ एक दीर्घ मात्रा दो और त्व बीच में दो गोचरत्वात् हाथ ही है तो आप बीच बढ़ा लिया, इंद्रिय अगोचरता आत्मना इंद्रिय अगोचरता, इस आत्मा का इंद्रियों के अविषय होने के कारण से तैरेव विषय स्वरूप ईयते न प्रज्ञान गणीकरण से न स्वरूपेण आ गया, तस्मात तैरेव इंद्रिय ही विषय स्वरूप ही जो कि विषय के साथ तादात्म्य होकर इंद्रिया विषय रूपा हो गई है, अतः विषयों को ही प्रकाशन करते हैं, न प्रज्ञान घनैक रसेन स्वरूपेण, प्रज्ञान एक जो है घन एक रस रूपेण तभी वे प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, और इसे प्रकाशन करने के लिए ही यह प्रतिबिंब भाव आया। लेकिन वैसा जुट गया इन घोड़ों के साथ, इंद्र के घोड़ों के साथ, वो उल्टा काम कर रहा, आया प्रतिबिंब बन के यहां अपने स्वरूप का अनुभव करने के चक्कर में, उसका प्रकाशन करने के चक्कर में, उसका प्रख्यापन करने के लिए आया, इन इंद्रियों से जैसे जुड़ा और बाहर गई हो गया। अतः वह स्वरूप को जानना ही इस उपाधि में रहने का मुख्य लक्ष्य है। वह स्वरूप कैसा है उसको आगे करो। एवं तरही अयम अन्य पीछे शंका हुआ, कहता है पूर्व पक्षी फिर तो परमेश्वर अलग है और ये जो है परांच खाने वाला ये दूसरा है जो बहिर्मुख हो रखता है, तो दो अलग मानने पड़ेंगे। पूर्व पक्षी कहता है एवं तरही अयम परमेश्वर अन्य अन्य हरया इंद्रिय संबद्ध जीवात्माएं ये अलग है, इति एवं प्राप्ते उसी के लिए आगे मंत्र आरंभ करता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन कर रहा है। हरि नाम आत्म संबंध सदी अस्य हरेत्येवम्, क्योंकि आपने ये शंका क्यों हुई, आपने पहले बोला अस्य हरयः, ये शब्द आकर मूल में अस्य हरयः इस शब्द को लेकर के उस दिमाग में शंका कर दिया। युक्ता ही अस्य हरयः संबंधी बात बता रहे, लगता है दो अलग अलग चीज है, आत्मा शुद्ध ब्रह्म अलग है परमेश्वर, और हरियों से संबंधित इंद्रियों से संबंधित जीवात्मा दूसरा है। तब सिद्धांत ने कहने के लिए आरंभ किया, नहीं नहीं अयम वही हरयो अयम वही देश सहस्राणि च बहुनि च अनंतानि च प्रेदत ब्रह्म। मूल मंत्र में एक अयम वही हरयो अयम वही देश सहस्राणि बहुनि च अनंतानि च ये शब्द का प्राणी भेदस्य अनंत्या संख्या भेद, इसलिए प्राणी भेद अनंत किम बहुना और यदि क्या कहूं तदे तद ब्रह्म यह आत्मा अपूर्व नास्य कारणम, क्योंकि वह यह जो आत्मा है वह जो ब्रह्म है, जो यह आत्मा है वही वह ब्रह्म, यह आत्मा तदे तद ब्रह्म। और यदि क्या कहा जाए, ये जो जीवात्मा प्रति तुम जो समझ रहे हो यही वह ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म है वो जीवात्मा अपूर्व मन परम अधिशता अपूर्व तयोर भेदे है ना, उन दोनों का भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ये सिद्ध कर दिया यह आत्मा इत्यादि से न आत्मन अन्यत्र संभाव्यम अपूर्वादि यदि यदि तम, अतएव यह आत्मा ने यह क्षेत्रज्ञ जो यह क्षेत्रज्ञ समझ रहे हो जिसको जीवात्मा कह रहे हो यही वह ब्रह्म तदेत यो अयम आत्मा तदेतद ब्रह्म कीदृक् तद ब्रह्म यदयम आत्मा भवति तब कहते अपूर्वम। अपूर्वम का अर्थ क्या है, न अस्य पूर्वम कारणम विद्यते इति, इसका कोई कारण ही नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, अस्य कारणम पूर्वम विद्यते, अर्थात क्या है ये कार्य नहीं है, यदि कार्य होता उसके जरूर कोई ना कोई कारण होना चाहिए, इसलिए इसका कारण नहीं है, इसका मतलब यह कार्य नहीं है, अकारी रूपा है, अकारी स्वरूप वाला है, अकारी स्वरूप वाला होने के कारण से इसका कोई कारण विद्यमान नहीं है। चलो यह कार्य रूप नहीं है, कारण रूप ही है मान लो, नहीं परम कार्य विद्या जिसका कोई कार्य नहीं है वह किसी कारण भी कारण है, अतएव अकारण रूप है, अनपरम कार क्या अकारण रूप है, यदि वो कारण रूप होता तो जरूर इसका कोई न कोई कार्य होता, जिसने इसका कोई अपरम कार्य नहीं है अतएव यह कारण रूप भी नहीं है, इसलिए पूर्वम से अकार्य रूपता अनपरम से अकारण रूपता सिद्ध कर दिया, इति अनपरम अपरम कार्यम न विद्यासी की अनपरम। अच्छा अकार रूप अकार रूप हो गया, अकार अकार रूप सिद्ध हो गया, भले कार्य कारण भाव वाला नहीं है, न ये कार्य है किसी का न ये कारण कोई बात नहीं, लेकिन इससे विलक्षण जात्यंतर तो कोई होगी, विजातीय वस्तु सजातीय कोई नहीं है, स्वगत वेद भी नहीं है, स्वगत वेद कार्यों में हो जाता है ना, और कारण तो सुजाति वेद भी हो सकती थी, और दोनों खत्म कर दिया आपने, लेकिन जाति अंतर कोई तो होगा कोई दूसरा कोई भाग नहीं, नहीं अब आई हम नस्य जात्यंतर मंत्रालय विदिति अनंतरम अस्य जात्यंतरम अंतरालय विद्यते मध्य में इसको जात्यंतर कोई अवस्थांतर आदि कोई प्राप्ति हो जाएगी ऐसे नहीं समझना, इसलिए इसको अनंतर मैंने निस्सामान्य विद्या जाति अवान्तर जाति को प्राप्त है, जैसे प्रतित जाति प्रतित्व फिर जो है पिंडत जाति पिंडत में जो घटित जाति तक चले जाते हो, अवान्तर जाति अंतर लेकर उसका भेद मान लेते हो, लेकिन वो भी नहीं, वो भी यहाँ निस्सामान्य रूप होने से तथा बहिर अस्य दीदी अबाध्य बही बहिर्भूतम वस्तु स्वभिन्न व्यक्ति रूपम स्वभिन्न जात्यंतर वाला कोई भिन्न व्यक्ति हो, जात्यंतर स्वगत भी हो सकती है, जात्यंतर जाति भी हो सकता है, दोनों का निषेध इति अबाह्यम, इसलिए कहते हैं यह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अबाई है। अबाई है का मतलब क्या, निर्विशेष रूप है, निर्व्यक्तिक स्वरूप है। किम पुनस्तम क्या है उसका, इसका मतलब न वह अपूर्व है न अपर है न जो वह बही है न अंत है, ऐसी क्या चीज है वह, निरंतरम ब्रह्म अयम आत्मा, वह निरंतर वह ब्रह्म वही आत्मा, किस आत्मा को तुम बोल रहे हो, शरीर को भी लोग आत्मा बोलते, इंद्रियों को आत्मा बोलते, अन्य अन्य चीजों को आत्मा कहते हैं, आप किस आत्मा को बोल रहे हो ब्रह्म, यह प्रत्येक दृष्टा श्रोता मंता बोध विज्ञाता, जिसको आप दृष्टा श्रोता मंता बोध विज्ञात रूप में ग्रहण कर रहे हो, उस प्रत्येक आत्मा के बारे में कहता हूं वही यह ब्रह्म सर्वानुभू, क्योंकि वह सर्वसन अनुभूति रूपत्व सर्वानुभू सर्वात्मना सर्वम अनुभवति इति सर्वात्मना सर्वम सामान्य तो विशेषतश्च सर्वात्मनः मने सामान्यतः सर्वम अनुभवति मने विशेषतश्च सर्वरूपेण सर्व को अनुभव करता है, अर्थात सामान्य और विशेष उभय रूपेण अनुभव करता है, सर्वानुभूर इत्येतत् धनुशासनम् सर्व वेदांतोपदेश सकल वेदांत शास्त्रों के द्वारा जो है निर्दिष्ट यह श्रेष्ठ उपदेश एष सर्व वेदांतन उपसंहृतो अर्थः, यही वेदांतों के द्वारा उपसंहृत निचोड़ अर्थ क्या, जीव ब्रह्म एकत्वम् एतत् अमृतम् अभयम्, यही अमृत है यही अभय है इति परिसमाप्तस्य शास्त्रार्थः। इस प्रकार से ये जो चार अध्याय था, प्रथम दो अध्याय प्रवर्गी कांड का और ये जो परिषद में आपने पढ़ा ये दो अध्याय जो है आपका मुनि कांड का, ये दोनों मिला करके नहीं मधुकांड मधुकांड प्रवर्गी कांड और मधुकांड का दो और दो चार अध्याय, इन चारों अध्याय का निचोड़ रहस्य जो था इतना जीव ब्रह्म वो बात यहाँ पूरा हो गया। सर्वानुभू का थोड़ा वार्तिककार कुछ और ढंग से ले रहे हैं, जिसको पहले आपने देखा है 662 पृष्ठ में, देखिए निश्चित 53 नंबर 3 में कोशो प्रत्येगात्मा तथा सर्वानुभू सर्वरूपो अनुभव रूप ऐसा उन्होंने कर्म समाप्त कर दिया, सर्वश्च अनुभव रूपश्चि सर्वानुभू ऐसे उत्पत्ति कर रहे हैं, सर्वरूपो अनुभव रूपश्चर्थ 662 में नीचे तदुत्तम वार्तिक है, इसे क्या प्रमाण है वार्तिक का सर्व अनुभव एवायम अतः सर्वानुभू पर कार्यात् सर्वो भवे देश चिन्मात्र तथा अनुभू, पूर्ण होने के नाते यह सर्वरूप भी है और चिन्मात्र होने से यह अनुभूति रूप भी है, अतएव सर्व भी है और अनुभूति रूप भी होने के नाते इस ब्रह्म का एक नाम है सर्वानुभू। ऐसे भी वार्तिक कार्य के आधार पर अलग अर्थ हो गया और भाष्यकार उसका अर्थ किया विशेष और सामान्य, सर्वात्मन मने सामान्य रूप है ना और सर्वम मने विशेष रूप है ना अनुभवती की सर्वानुभव से भाषिकार ने दिया है, ये अंतर को ध्यान में रखना। इस प्रकार से पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय का साथ शास्त्रार्थ भी समाप्त हो गया है, किंतु आगे जो चीज है जो सुबह भी छांदोग्य में भी चर्चा हो रहा था, बिना जिस चीज को हम पढ़ते हैं उस ऋषि व छंद देवता आदि का चिंतन मनन स्मरण किए बिना आपको कभी ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक अर्थ यहाँ पर वंश ब्राह्मण आरंभ देखिए भाष्यकार कहते हैं अरे इदानीं ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य वंशस्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्यायाः ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य ब्रह्म विद्या ही है प्रयोजन जिसका ऐसे ही मधुकांड जिसका विषय होता ब्रह्म विद्या का स्तुति करने के लिए ही उसका वंश कथन किया जा रहा है। ब्रह्म विद्या स्तुत्यर्थो मधुकांडस्य वंशः अत इदानीं आरभ्यते मंत्रश्च अयम् स्वाध्याय जप मंत्र कल्प जप के मंत्र के सदृश भी है अन्य मंत्र जैसे जप करने आता है पहले अष्टवासक में इत्यादि आया है उसी जप मंत्र के समान यह भी जप मंत्र है समझो। वंश के परंपरा का नाम का पाठ करने से भी पाठ करना भी जप मंत्र के जप करने के तुल्य है इसे कहते हैं मंत्रश्च अयम् कौन सा वंश क्यों स्वाध्यायार्थ जपार्थश्च स्वाध्याय के लिए है और जप के लिए। स्वाध्याय का मतलब क्या बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं नीचे आनंदगिरी में स्वाध्याय स्वाधीनोच्चारण लक्षण स्वाधीनोच्चारण एक नकार अधिक है इसको काटना पड़ेगा स्वाधीनोच्चारण दो नकार आ गया वो ठीक नहीं एक नकार स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व सती अध्यापनम स्वाध्याय जपस्तु प्रत्यम आवृत्ति भेद स्वाध्याय और जप में भेद करो स्वाध्याय वो चीज है स्वाधीन उच्चारण क्षम होने पर भी अध्यापन करने का नाम स्वाध्याय लेकिन प्रत्यहम स्वयं मत्र बैठ के उच्चारण करने का नाम जप माने जब तक दूसरे को सुनाओगे नहीं तब तक वो स्वाध्याय नहीं अपने पाठ करते रहूंगा तो वो जप होगा जब स्वाधीन उच्चारण सक्षम होने पर वो दूसरे को सुनाता है अध्यापन करता है उसका नाम स्वाध्याय। इसको और पांच नंबर टिप्पणी में देखिए स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्टम यद अन्युच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृत्व तब स्वाध्याय स्वाधीन उच्चारण करने में अक्षम है सामर्थ्य है आप बेटे अपना पाठ कर सकते थे लेकिन फिर भी अन्य उच्चारण के अनुकूल आपने उच्चारण करके सुना दिया और अगले ने उसको सीखा इसे अद अन्य उच्चारण अनुकूल उच्चारण कर्तृत्व तत्स्वाध्याय अर्थात शिष्य उच्चारणाधीन तटस्थ उच्चारण मा जाए शिष्य के उच्चारण के अधीन होकर तटस्थ होकर के उच्चारण को लेकर के शिशु में अतिव्याप्तिवान करने के लिए यहाँ पर विशेषण भाग देना पड़ा है सती पर्यंत शिशु उच्चारण के अधीन तटस्थ होकर के आप उच्चारण कर रहे हैं वहां पर नहीं अर्थात क्या है शिशु बोल रहा है उसके साथ साथ आप धीरे धीरे बोल रहे हैं वो गड़बड़ा कर थोड़ा संभल जाएगा तुरंत वो उच्चारण को नहीं लेने इसका कभी शिशु सीख चुका है कुछ हद तक और उसकी शुद्धिकरण अशुद्धिकरण को आप देखने के लिए वो जोर से बोल रहा है आप धीमी धीमे साथ के बोल रहे हैं उस उच्चारण को नहीं लेना उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए इन्होंने कहा स्वाधीन उच्चारण क्षमत्व विशिष्ट है ना क्षमत्व क्यों कहा ना इसलिए अर्थात आप स्वयं उच्चारण में सक्षम थे फिर भी अगले उच्चारण जोर से करवा रहे है ही नहीं क्यों उसमें अत्यंत इसलिए कहा दिया ऐसा क्यों कर रहा है तो उसकी शुद्धि करने के लिए उन स्थलों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कह दिया स्वाधीन उच्चारण अन्य उच्चारण के अनुकूल उच्चारण करना पार्श कर्तृत्व इसका नाम स्वाध्याय पहले खुद गुरु जोर से बोलेगा फिर उस शिष्य उसका अनुकरण करेगा पार्श गुरु के द्वारा जोर से उच्चारण करने का नाम स्वाध्याय और जब उसे गुरु अथवा शिष्य के द्वारा गृहित मंत्रों को स्वयं आवृत्ति करना प्रतिदिन उसका नाम जप ये अंतर जपार्थ तत्र वंश इव वंशो उसमें भी ये बांस के समान बांस देखिए बहुत सुंदर एक नंबर टिप्पणी देख लेना थोड़ा ये स्वाध्याय अर्थ जपार्थ बहुत जरूरी चीज है करके जपो अयम ब्रह्म विज्ञान जन्म ने चोदित श्रुत आ गया ना जपो अयम यह जप किस लिए है इस श्रुति में क्या जरूरत है श्रुति को इस बात बात को बोलने का? ब्रह्म विज्ञान जन्मने, ये जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विज्ञान है, इसका जन्म के लिए विधि किया। यदि इस मंत्र को जपोगे नहीं, आपके हृदय के अंदर ब्रह्म विद्या का जन्म नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या का जन्म प्राप्ति के लिए आपको इस मंत्र का जप करना आवश्यक। स्पष्ट हो गया ना यहाँ पर? बिना इन ऋषि आदियों का नाम का स्मरण आदि चिंतन आदि मनन आदि किए, इनकी उपासना की बिना आप विद्या प्राप्त करना चाहो, प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम लोग समय क्या थे? ओम नमो ब्रह्मादि बोलते कि नहीं? सबका नाम क्यों स्मरण कर रहे, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे ताकि ब्रह्म विद्या आ जाए। संप्रदाय कर्तृभ्यो बोलते हो कि नहीं? इसलिए करना पड़ता। इसको स्मरण किए बिना वो शांति पाठ जो तत्त्व उपनिषदीय शांति पाठों के जब नहीं करते हैं तो उपनिषद का एक अंश भी आपके अंदर नहीं बैठ सकता। इसलिए करे जपोयम ब्रह्म विज्ञान जन्म इच्छुत शुद्ध हो गई। फिर भी साध्याय अर्पित क्यों कर देते हो? पुंबत्युहोत्तिता शंका निवृत्त्यर्थम यथोदितम ब्रह्म ज्ञान से वंश यत्ना छुत्या अयमुच्छते। वही अगली वार्ती कहते हैं तुम मति ऊहोत्थित, पुरुष के अपनी मति से प्रकृत ब्रह्म ज्ञान पुरुष बुद्धि से उत्पेक्षित उत्पेक्षित शंका निवृत्त, क्योंकि पुरुष बुद्धि इसलिए क्या करेगा? उत्पेक्षा कर डालेगा। उत्प्रेक्षा नहीं, उत्प्रेक्षा कर डालेगा। उत्पेक्षण अर्थात जो विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लेगा। गुरु कुछ बोल रहा है, चलो कुछ और अर्थ ले रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो शास्त्र कृपा नहीं हो रही, शास्त्र को सही समझाने के गुरु प्रयास करता है लेकिन शिष्य जो है उल्टा उल्टा करता है। जैसे कहा कि आप जो बोल रहे लगता है इसमें अर्थ ही नहीं, अर्थ ही नहीं पकड़ में आ रहा है, उसको उल्टा ही अर्थ दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो उपासना की अभाव है। और अपनी बुद्धि से अंग्रेजी पुस्तक पढ़ करके अपने आप स्कॉलर मान रहा है ना, वो बड़ा वेदांती मान रहा है। अब वो अहंकार जो सब बुद्धि की क्षमता से पड़ा हुआ उस क्षुद्र ज्ञान का जो अहंकार के कारण से जो है ना शास्त्र का यथार्थ प्रकरण नहीं हो पाता। इसलिए तुम बुद्धि उत्क्षेपित आशंका, पुरुष की अपनी बुद्धि से उत्क्षेपित अनेक प्रकार की जो आशंकाओं का निवृत्ति, उनकी निवृत्ति इसी जप से। यथा उत्तम ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान का सम्यक प्रकार से जन्म हो जाए हृदय के अंदर, इसलिए वंशम यत्न श्रुत्या मुच्यते। वंश ब्राह्मण को यत्न पूर्वक श्रुति बोल रही है। क्या है यह वंश ब्राह्मण? देखेंगे ये वंश के समान वंश है, अर्थात बांस के समान बांस। जैसा वेणु वंश पर्वण पर्वण ही भित्यते, जैसा वेणु का बांस का जो वंश का जो है पर्व होते एक गांड से दूसरे गांड, दूसरे गांड दूसरे से भेद रखता, लेकिन एक दूसरे संबद्ध होते हैं। उसी प्रकार से कड़िया है, संबद्ध है अग्र से लेकर के जड़ तक, जैसा बांस में देखोगे संबंध एक दूसरे का, उसी प्रकार से आज यहाँ पर बैठ के जिनसे सुन रहे हो इनसे लेकर के ब्रह्मा जी तक के भी, ब्रह्मा जी कौन है? चल ऊर्ध्वमूल साक्षात है ना यहाँ पर ऊर्ध्वमूल, यहाँ से लेकर वहां तक की जो संबंध को बताने के लिए ये वंश ब्राह्मण आरंभ होता है। तद्गत अग्र प्रवृत्या मूल प्राप्ति रहे वंश, अग्र से आरंभ करके मूल प्राप्ति पर्यंत ये वंश की कथा आरंभ होती है। अध्याय चतुष्टयस्य आचार्य परंपरा क्रमो वंश इत्युच्यते। इन अध्याय चतुष्टय प्रवर्गी का और जो मधुकांड का दो और दो चार अध्यायों के जो है आचार्य परंपरा का क्रम का नाम ही यहाँ वंश है। तत्र प्रथमांत शिष्य पंचम आचार्य, ये समस्त जो भाग में आप देखोगे जो जो प्रथमांत है वो तो शिष्य का नाम है और जो पंचम्यंत है वो तो आचार्य का नाम है। एक ही नाम 50 बार भी आपको दिखेगा, वही समझ रहे तो गोत्र उत्पन्न है, नाते पोते दादे वैसे करके लेना पड़ेगा, उच्चे से ऊपर लेना इसलिए। परमेष्ठी शब्दार्थ विराट लेना और ब्रह्म शब्दार्थ हिरण्यगर्भ लेना, है ना, इस मंत्र में आएगा परमेश्वर अंत में आएगा, उसका अर्थ जो है ना ब्रह्मा जी विराट, और ब्रह्म शब्द से लेना हिरण्यगर्भ, उससे आगे तथा परमाचार्य परंपरा ना, उससे आगे परमाचार्य कोई परंपरा नहीं है, क्यों उसको अंत में देखेंगे। अले वंश का उच्चारण कर लीजिए, अथव घंश पौतिमाश गोपवनात् गौपवर पौतिमाश्यात् पौतिमाश्यो गौपवनात् गौपवर कौशिकात् कौशिक कौंडिन्यात् कौंडिन्य शांडिल्यात् शांडिल्य कौशिकात् च गौतमात् च गौतम आग्निवेश्यात् आग्निवेश्य शांडिल्यात् चानभिप्लातात् च आन विप्लाता देखो तीन तीन बार आन विप्लातो गौतमात् गौतम सहित प्राचीन योग्यो पाराशर्यो भारद्वाजात् गौतमाच्छ गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो वैजवापायनात् वैजवापायनः कौशिकायनी घृतकौशिकात् घृतकौशिकः पाराशर्यायनात् पाराशर्यायनः पाराशर्यात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्ताच्च आसुरायणस्त्रैवणेः त्रैवणीर्पजन्धनेर् आसुरेः आसुरीर् भारद्वाजात् भारद्वाज आत्रेयात् आत्रेयो मान्थेर् मान्थिर् गौतमात् गौतमो गौतमात् गौतमो वात्स्यात् वात्स्यः शाण्डिल्यात् शाण्डिल्यः कौशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यात् काप्यात् कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात् कुमारहारितो गालवात् गालवो विदर्भी कौण्डिन्यात् विदर्भी कौण्डिन्यो वत्सरपातो बाभ्रवात् वत्सरपात् बाभ्रवः पतः सौभरात् अन्ताः सौभरो आयास्यात् आङ्गिरसात् अयास्याङ्गिरसः आभूतेः त्वाष्ट्रात् आभूतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपात् त्वाष्ट्रात् विश्वरूपस्त्वाष्ट्रो विश्वा अश्विभ्याम् अश्विनौ दधीचः आतर्वणात् दध्यङ्गादर्वणो अथर्वणो दैवात् अथर्वा दैवो मृत्योः प्राग्भुंसनात् मृत्योप्राग्भुंसनः प्राग्भुंसनात् प्रत्यभुंसनः एकर्षेः एकर्षिर्विप्रचित्तेः विप्रचित्तिर्व्यष्टेः व्यष्टिः सनारोः सनारोहो सनातनात् सनातनः सनगात् सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयं वो ब्रह्मणे नमः। यहाँ जो उनका परमेष्ठी शब्द है जिसको कहा था आज रात अभिमानी ब्रह्मा जी को ले लीजिए, और जो है ब्रह्मण शब्द का अर्थ देना हिरण्यगर्भ, उसके ब्रह्मणो ब्रह्म कौन ब्रह्म किससे हिरण्यगर्भ ने तो ब्रह्म से प्राप्त कर लिया, ब्रह्म किसे प्राप्त किया जो स्वयं वो है वो किसे प्राप्त करे, इसलिए कहते नीचे देखिए अभी यत् पुनर्ब्रह्म तन्नित्यम्, जो पुनः ब्रह्म है वो तो नित्य स्वयंभू स्वयंभू है, इसलिए वो उससे पूर्व कोई था ही नहीं तो कहां से प्राप्त करता हूं सवाल ही नहीं, ऐसा जो उस ब्रह्म के लिए हमारा तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभुवे नमः। नीचे आनंदगिरि में थोड़ा स्वयं प्रतिभात वेदो स्वयं प्रतिभात ये वेद हिरण्यगर्भ स्वयं ही प्रकाशित हो गया था वेद जिसको आया था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ किसी ने पढ़ाया नहीं, ब्रह्म से हिरण्यगर्भ ने पढ़ा गया, ब्रह्म पढ़ा सकता है ब्रह्म तो निर्मल रहा करो कहां से पढ़ाएगा, इसलिए कहते हैं ये हिरण्यगर्भ को स्वयं प्रकाशित है वेद स्वयं प्रभात वेदो हिरण्यगर्भ न आचार्यांतर अपेक्षित है, पूर्व परंपरा के समान हिरण्यगर्भ को आचार्यांतर की अपेक्षा नहीं है, ईश्वरानुगृहित तस्य बुद्धौ आविर्भूता कि ब्रह्म रूपी ईश्वर स्वरूपात्मक जो आत्मा की ही अनुग्रह से कृपा से बुद्धि ने आविर्भूता वेदा देव विद्या लाभ संभव विद्या लाभ प्राप्त हुआ कुछ स्तर वेद हो जाए थे तत्र अरे वेद कहां से पैदा हो गया है वेद तो नित्य पर सेव ब्रह्मण वेद रूपेण अवस्थान पर ब्रह्म निर्गुण निराकार विशुद्ध वही वेद रूप है वांगमय रूप किसने कहा जाता है ये परमात्मा का वांगमय रूपता है वेद पर सेव ब्रह्मण वेद रूपेण अवस्थान तस्वीर नहेत्वपेक्षा आदिवंत चित्रत मंगला ग्रंथ आदि और अंत मंगलाचरण होनी चाहिए इस शुरू में मंगलाचरण हुआ था यहाँ पर मंगल रूपण क्या रखा ब्रह्मणे नमः स्वयंभुवे नमः वेद रूपेण अवस्थित है ब्रह्मणे वेद रूपेण अवस्थित निम्बर टिप्पण अगला टिप्पण वेद रूपेण अवस्थित है ब्रह्मणे वांग मन काय कृत प्रवीभा वस्तु वेद रूपेण अवस्थित उस ब्रह्म के लिए काया वाचा मनसा हम जो साष्टांग प्रणाम करते हैं ये इसका वेदात्मने श्रेय अर्थ भी कृदापि नमो भक्ति श्रद्धाभ्यम सदा कार्यम इति भाष्यकार ने बात सूचित कर दिया वेद रूपा जो तत्व है श्रेय अर्थ भी जो मोक्ष मुक्ति आदि को चाहते हैं कल्याण को चाहने वाले हैं उनको तीनों प्रकार से काया वाचा मनसा भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सदा ही नमस्कार करना चाहिए तद अनेन अध्यायेन ब्रह्मविद्या सूत्रम ब्राह्मण पंचकेन प्रवंचितम इस तरह से इस अमुक प्रथम जो आपने द्वितीय अध्याय पढ़ा है ये द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय में जो विद्या सूत्र है 1, 4, 7 और 10 में उसी विद्या सूत्र का व्याख्यान किया गया विद्या विषयस्य मधुकांडस्य पूर्वोक्तत्व शंकापि निराकृता भवति ब्रह्म मूल वंश ब्राह्मणेन इति ध्येयम् विद्या का विषय में विषय से मधुकांड में भी पूर्वोक्ति से उत्प्रेक्षित किसी भी प्रकार की आशंका को कल्पना करें उस आशंका का निराकरण इस ब्राह्मण वंश बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस वंश ब्राह्मण ने बता दे नहीं नहीं इसमें किंचित भी शंका का अवसर नहीं क्योंकि साक्षात ब्रह्म ही वेद रूपेण विद्यमान है उस वेद रूप का ही यह मधुकांड होने के नाते इसमें कोई आशंका का अवसर ही नहीं है। ओम पूर्णमदः।